دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا تو با چی بیر لام کار کرد تا بام کتو بریا؟ آه؟ نما چی تا؟ آورن، ایو نازن چی لکار کده، لبرو نازن چی درست دکد راست بباشی بکاری بینا استاد که اشتم براستا تابو لکارکت دلیانی بلان تاقیده کمو ها باش براستی باش درست کدوا تماشان بخواه گرای ماکلی و دیگه کس زندر بکاد هنیه اکرو اگر نگرای لامانه وعده به زور دیلی دروز کم اربم شوه پیو خریگ دبی باش درش در امزار امیوی پی برده لا لا لا لا بوم قرينوا ما خير تو بومي تايش وانا بوما وقلي ما خير هم چش سمزة تولمي بلا بلا لا يخون بي تاكو كسبو كاري زيان بخش بكاري نينا لا بيقرانا وزولا ما خير واتي ناقر النوج كما بس بزان دار كي باش نزانم لا لا لا لا هاي لمتك Ah, گرنجی پیمه ده ماو کلی یا چه چه تر درست بکا ما بس مونی بلا من ده برسم بو چیلی علر چیلین ببیتوا هر برای من منو مو گرگا نخیر من گمانه بو هم بو تو نناتی بلا ماما هوای که رو داوی چی کن ها؟ بله اما لو کاتر روی داو کاتک تو زور بچوک بوی و هشتا لاله لدائق نبو بو او کاتکاتی پیمانی اکیلا بو بول بجادنی سرو چیچی نوی بگو من هشتا اکیلا دا صلاة دار بو بلا مو افزانم دیاوی سرو کامل بگورن بو اوی دوباره چی نمینه لناو گل گرگکان بمزورا کری اکیلا کده کاتا باو چی لالو الیکسندر شرکو تنیوانیان لسر دا صلاة زبراوی ام شرع دبو سرو چی کامل کان براوی ام جنگه ده بیت سروچکو ملکه من اما یاسای ایمه یا تیبگن یاسای ایمه آوه یا دای دست بیبکن سیمیون من شیفترم بوده صلات فرمون رو برون بوا داده ترسی بیگو من نخیر بلا من دام بمدانانیم که تو ببید به سروک بلا من باب زنین چه سردکه اما یاسای بلا من نمی حوری خوم ازار بدم زو شربکه امی اصای افانمو او میدان دی الیکسندر بردوان بس شر بکا الیکسندر سرکا نم رو برمون آیا گوهت هم سرکا سیمیان و اون بولم دارستانا اون که که لاله وای بوده چه که باو کم بوده دور کردن وای باو چلم دارست اما پیش ماوی چه زور بله استا زو که باو رو سرنو که درست کن چی دلین سرنو شو پروانه ای با من داله چی بچوک بله گورم بلی که روشه که نایی بگره از ورسل قلبم کاره همه ده به توی چشو بو ایمه همه چشوی درست دکه بو من چی لگل ماکلی وای؟ همه تنها ده پینام باوکتا بلا من بیتوانا من ده چی زم بمروف دارانم که چک بلیما ای بیوفا روستن روستن راوستن، اما با ایوزی گشر ما لالا اگر بردوان بلی سر کردن او فرو جوانا کلی دزده دی ایوزی هەروها باوچت فەرمووەکە زۆر جوان بوو لالە جان باوکم بەڵێ سیمۆن خۆشەویستی هەمووان بوو بەڵێ باوکت بوو بەڵێ فەرمووان شتێکی ئاساییە دەبێ گورگ بەهێز بێ بەوەی بتوانی لێرە بژیت تێگەیشتی بەڵێ من ڕاستە بەڵێ باوکت شەڕی لەگەڵ مێردەکەم کردو سەر نەکەوت بەڵام هەر خۆی ئەم بارودۆخی هەڵبژار دەتوانی ناو کۆمەڵەکەدا بمێنێتەوە ڕاستە کە شەڕکردن لەسەر سەرۆکایەتی یاسای ئێمەیە ئەگەر بمایەوە کەس ڕێی پێ نەدەگرت بەڵام ڕۆی هۆکەشی ئەوە بوو باوکت نەیدەویست کەس سەرکردەی بێ کە ئەوەش هێز وا لێکرد بوو بەڵێ هێز وا لێکردبوو کچەکەی خۆم ڕاوەستە بگەڕێنە بۆ ماوکلی تکان لێ دەکەم لە ئەلە ئێوە لەگەڵ یەک هاو تەمەنن منانە شتان لەسەر خواردندا وان یەک چەکەم دەبێت لە قەدارێک باشتر مژیش بەروانەی دروست بکەم ئایا داوا لە لالە دەکەیت کەوا ئەوەی ترت بۆ بگەڕێنێتەوە بەڵام لەوانەیە ئێستا زۆر زۆر ماندوو بوو بێ کەواتە پێویستە لەسەرت کەوا گەڕانەکانت زیاد بکەی دەزانم چی دەڵێی من لەگەڵت بوومە لەو نێنێ زۆرانی تۆ لەسەر ئەوەی بە دوای چڕنووکدا دەگەڕی کاتم نێ مەگرە من سەرقاڵم بەڵێ بەڵام من داوام لە تۆ نەکردووە کە لەگەڵم بی بەڵکو بەتەن لەگەڵم بی بەڵکو بەتەنها خۆت هاتووی کەواتە ئاوا تۆ پێویستت پێم نییە برو نخير ئێستا باوکم لەگەڵم دابایە ئاخ ئێستا هەناسی خۆت بە باشی ڕابگرە نای باوکە زۆر زۆرە ئێستا نۆرەی تۆیە بەڵێ مرۆڤ بە ڕێگایەکی سەیر ڕاو دەکات دەبێت چۆن بتوانێت بەدەستەکانی ڕاو بکات بەبێ ئەوەی چەپۆکانی بەکاربێنێت ئەمە باش زان بەڵام منام کوڕە وەکو مناڵێکی ئاسایی فێ ناکەم بەڵکو وەکو خوڵکوڕی خۆم سەیری دەکەم سەلامەتم تۆ دەتەوێت باڵوێستی مرۆڤ ڕاو بکەیت بەڕاستی زۆر سەیری بەڵێ لە پاش ئەمە ململانەیە لەسەر سەرۆکایەتی هیچت بەهێز نەکرد کەواتە شتێکی بۆی سوود بوو بەڕاستی سەیرە ها بە بۆچوونی سیمۆن ئەوە بوو دەویست کەوا بێتە سەرکردا ئایا ئەو بەو گرگونجیانە هەڵدەستا کەوا ئێستا من دەیکەم هێژ ئەوەی دەست بەڕاو بکەی لەسەر تەکەوا فێربی ماسی چۆن مەلە دەکات ئەی کوڕی بچوو دوای ئەوەی زانی دینزا دەتوانی بە ئاسانی ماسی بگریت تێگەیشتی زۆر جوانە پێویستە مرۆڤ هەموو شتێک بە تەواوی بە گونجاوی فێر بێت من وان پێ باشە ڕاچۆنە و تو روز تو لباری مرا گذاشته زاری. بله زاری مرا به کمینی من دالش خوی فیری مال دکتر بام رگایا بالام نمیشه. آوکا آوکا ماسیه کم کرد ها ها تماشا که زار باشه. آوکا یجش دیر زار دکم. باگیرا تو ماکلی فیر نکت تو لاب کرد اما کاری چی پیوسته؟ چی؟ الکساندر تو گالتم لگال دکت نخیر نخیر من لشیانم دا گالتم نکردوا جندران این در سن زور سنن پیر دلن تو بانی مرو بلیده بام زورم من لیده پرسیم چی ده پرسی؟ لگال اوی من حولی چی زورم دا تاوکو تندو تیجم کروکو گرگ بلان باکم با من یک بتوانم هم تایبت من دیانا با کار بینم اکم رو بشیوه چی باش بلان بو باشه که دوله توم کمم کارت بکا چون که تو لجه دستی مروف راحتوی الیکساندر الیکساندر تکه اوله چشه که لسه تاکلو که که چی؟ اگیلا چی روی دوا؟ سیر کم ایسا کم زو کم آفران زور من دالی بچوک لگلا مرچونا تو سر کرده ماری لیره دی الیکسندر باشا اگیلا آلایم برای سر کرده تن لیره فرمانه که اگیلا بوشوینه چی آرامم با تو بره نشاندر باشا بوشوی تن برم تو چک ترده زانی هر زیگه های که ایمه بخواه بگره منوائی با چک ده زانم تو لو کاته بو ایمه بسودی اما زور پیوی سزو که اگیلا دی باشا بسر چاو براسی تو پالوانی اگیلا بلوری ادن ایلم کجوش که ترو ناس کانا بیتنا بده در رب من بیگو من بیگو من زوگل خواتا رزگار کن باشا شری خان الیکساندر تو مو اونی چیز خامد از بینم ای گمشا نویست تو لو کات داده زلاب کردن حال گری اما یاسای دارستانا یاسای لیلی من هزمان اگ نگینی زوکا و پا امروفم بدره دای زوکا راوست راوست کاری بومن زیه بیلن تو برا گرنجی تن بام دالکن لیادت یا گیلا اگرداری هموان با گیلا اگیلا اگرداری مو کلیبا باشا اوکا اگیلا مو کلی لیادت سی چار دکم محالا که تا که تو برو درس نکه باوکو لپینا یوتو بره و روش شریخان بوتوا خود زنی ای بود سوک شریخان زور در جوار در جونه چی سر سخته دبی خواه من در باز که بیدنگ با خودتون بگیره بیدنگ با شریخان باوکا باوکا گیرم بیدنگ با انا اصد داخا نیلی اصد بیبگا اگم نیدی زور چاکا باوکر لبین اوی تو مرد کشنین توش با دست شریخانیز برای میچی با مردنی باوکر نابی اما باوکر میکشتوا بیمو دی الیکسندر لبین اوی تو مرد بو اینا بی مرد اگیز با ایشی نبی للای تو تیگیشتی الیکسندر خوی که دا قربانی بود دوی جیان بود تو دا بیم کرد تیگیشتی استا باب گره اینو بود درست که نیست رونو چی پروانه ای باگیرا بگو من هر لگل تو دبم سو که پیمانم با الیکسندر داوده سرما باگیرا تو خوش دوی Leave out.